i w placówkach. Kredyty udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś czwartek, 4 maja, jest 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A jutro dwudniową wizytę w Londynie rozpocznie para prezydencka. Po polskim przed maturzystami egzamin z języka obcego. Konflikt dyplomatyczny między Włochami a Francją. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą lecą do Londynu, gdzie wezmą udział w koronacji Karola III. Uroczystość odbędzie się w sobotę. Wizyta rozpocznie się jutro, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Para prezydencka weźmie udział w jutrzejszym bankiecie wydawanym przez króla Karola wspólnie z małżonką, z królową w samym Buckingham Palace. Następnego dnia w godzinach przedpołudniowych para prezydencka, pan prezydent Andrzej Duda z małżonką wezmą udział także oczywiście w uroczystości koronacyjnej w opactwie Westminster. Prezydencki minister powiedział, że koronacja będzie też okazją do rozmów politycznych. W tych wszystkich sprawach, które są z punktu widzenia interesu państwa polskiego bardzo ważne, począwszy od tematyki bezpieczeństwa, po relacje polityczne i gospodarcze, już w tym momencie są zaplanowane dwa spotkania, z jednej strony z premierem Kanady, z panem Justinem Trudeau, ale także spotkanie przewidziane jest z premierem Wielkiej Brytanii, z Rishim Sunakiem. Planujemy także szereg innych jeszcze spotkań, o których oczywiście będziemy informować na bieżąco. Koronacja Karola III w opactwie westminsterskim rozpocznie się w sobotę w południe naszego czasu. Pierwszy dzień matur za uczniami. Jutro czas na języki obce, w poniedziałek matematyka. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, przedwieśnie Stefana Żeromskiego i wiersz Mogę Wylipskiej to teksty, z którymi zmierzyli się maturzyści na egzaminie z języka polskiego. Przed kolejnymi dniami matur mają mieszane nastroje. Pewny jestem, zero stresu. Matematykę trochę powtórzę, no najgorszy ten polski. Już teraz z górki dla mnie, więc reszta wydaje mi się prostsza. Najtrudniejsze przede mną, bo ja jestem z klasy humanistycznej, czyli ten polski podstawowy to był no taki miły, łatwy wstęp. Najbardziej boję się matematyki i polskiego rozszerzonego. Każdy z maturzystów poza tymi trzema egzaminami musi przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym oraz egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Wyniki matur 7 lipca. 13 i 14 maja w Warszawie odbędzie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, potwierdził w Polskim Radiu 24 rzecznik partii Rafał Bochenek. Ma być poświęcona wszystkim głównym obszarom państwa i, jak dodał Rafał Bochenek, będzie podsumowaniem trasy polityków PiS po kraju. Rozmawiamy o tym z Polakami podczas naszego objazdu. Setki albo nawet tysiące osób uczestniczy w tych spotkaniach z naszymi parlamentarzystami, ministrami. Rozmawiamy o tym, jak powinna Polska wyglądać w kolejnej kadencji, w kolejnych latach, jakie kierunki powinniśmy podjąć. To będzie kolejna konwencja programowa. Takich konwencji już mieliśmy szereg, na której będziemy toczyli taką oczywiście dysputę, debatę na temat tego, którymi obszarami przede wszystkim powinniśmy się zająć. Jak dowiedziało się Polskie Radio, na konwencji poruszone mają zostać między innymi tematy związane z gospodarką, rodziną, obronnością i polityką społeczną. Możliwe, że zostaną przedstawione pewne elementy nowego programu partii. W Rosji kolejny raz drony uderzyły w rafinerię. Jak poinformowały niezależne serwisy internetowe, do zdarzeń doszło w obwodzie rostowskim i w kraju krasnodarskim. Wcześniej bezzałogowe statki powietrzne z ładunkami wybuchowymi eksplodowały w okolicach Moskwy, Białgorodu i Briańska. W Nowoszachtyńsku dron uderzył w konstrukcję nadziemnego pomostu łączącego dwie hale produkcyjne. To drugi atak na ten zakład. Do pierwszego doszło w lipcu ubiegłego roku. W Nikolsku w kraju krasnodarskim dron uderzył w zbiornik paliwa. Przez kilka godzin strażacy gasili pożar. W Stawropolu z nieustalonych powodów zapaliły się beczki z olejem opałowym. Władze Rosji obarczają winą za te zdarzenia Ukrainę. Władze w Kijowie powtarzają, że nie prowadzą działań wojskowych na terenie Rosji, a jedynie na własnym terytorium bronią się przed rosyjską agresją. Zdaniem niezależnych analityków ataki dywersyjne organizują działające w Rosji ruchy partyzanckie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poważny konflikt dyplomatyczny między Włochami a Francją na tle migrantów. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani odwołał planowaną na dziś wizytę w Paryżu. Francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin powiedział dziś w wywiadzie telewizyjnym, że włoska premier Giorgia Meloni, która przewodzi rządowi skrajnej prawicy, wybranemu głosami przyjaciół Marine Le Pen, nie jest w stanie rozwiązać problemów związanych z migracją, choć po to właśnie została wybrana. Minister tłumaczył w ten sposób decyzję wysłania 150 żołnierzy na granicę włosko-francuską, by ograniczyć nielegalną migrację. Szef włoskiej dyplomacji, Antonio Tajani, powiedział, że słowa francuskiego ministra są nie do zaakceptowania. W proteście odwołał swój planowany od dawna wyjazd do Paryża, gdzie dziś miał się spotkać z francuską minister spraw zagranicznych Catherine Colonna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pięć minut po 19:00 Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. My czekamy na mecz Igi Świątek z Weroniką Kudermietową w półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie, a już wiadomo, z kim zagra zwyciężczyni tego pojedynku, o ile oczywiście wejdzie do finału. Z drugiego półfinału bowiem awansowała turniejowa dwójka Aryna Sabalenka, która wyeliminowała Greczynkę Marię Sakkari 6-4 i 6-1. Iga Świątek wedle planu powinna wyjść na kort o godzinie 21:30, a finał madryckiego turnieju WTA planowany jest na sobotę o godzinie 18:30. Tymczasem na francuskich kortach Aix-en-Provence nasz czołowy deblista Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys odpadli w ćwierćfinale tamtejszego Challengera. Rozstawieni z numerem 2, finaliści tegorocznego Australian Open ulegli Belgom Sanderowi Gille i Joranowi Vliegenowi 4-6 i 4-6. W Hiszpanii dzieje się nie tylko na kortach, ale i na szosach. Trwa kobieca Vuelta a España. Dziś panie miały do przejechania 133 km z Cuenca do Guadalajary. Najmocniejsza od lat w żeńskim peletonie zawodowym Polka, Katarzyna Niewiadoma z grupy Canyon SRAM Racing, dojechała do mety na 13 pozycji. Znów najszybsza była Mariana Vos z teamu Jumbo Visma i utrzymuje się na prowadzeniu w generalce o 25 sekund przed Amerykanką Chloe Dygert. Niewiadoma jest szósta, dziś dopiero 75. Agnieszka Skalniak-Sójka na 47. miejscu w klasyfikacji generalnej, Aurela Nerlo 80., Karolina Kumięga 88., Agata Flis 141. Nieźle spisuje się Stanisław Aniołkowski, jeżdżący w barwach grupy Human Power Health, który ściga się dookoła Grecji. Na mecie drugiego etapu finiszował na miejscu czwartym i jest też czwarty w klasyfikacji generalnej. Liderem nowozelandczyk Aaron Gate, do którego Aniołkowski traci 12 sekund. A teraz przenosimy się już do ekstraklasy i zakończenie przygody z Lechią Gdańsk Portugalczyka Flavio Paixão. Po 7 latach 38-letni napastnik odejdzie z Lechii po zakończeniu tego sezonu. Jak dotąd w dorobku ma imponującą liczbę 264 meczów, w których zdobył 95 bramek i 30 razy asystował przy golach kolegów. Do plasującej się bezpiecznej pozycji Lechia ma 9 punktów. Jest to Zagłębie Lubin. Lechia grozi jej spadek. W poprzednim sporcie informowaliśmy o śmierci świetnego polskiego trójskoczka Eugeniusza Bedeniczuka, olimpijczyka z Barcelony z 1992 roku, ale to nie koniec smutnych informacji. Nie żyje mistrzyni olimpijska i świata Tori Bowie, wybitna amerykańska lekkoatletyka z igrzysk w Rio de Janeiro, przywiozła złoto w sztafecie 4x100 metrów, srebro w biegu na setkę i brąz na 200. Była też mistrzynią świata na 100 indywidualnie w sztafecie 4x100 metrów z 2017 roku. Miała 32 lata. Jej ciało zostało znalezione w apartamencie na Florydzie. Nie podano przyczyn śmierci. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, choć nocą może się chmurzyć, jedynie na północnym wschodzie popada deszcz, no i nocą lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki w części województw pomorskiego, na północy województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. W tych regionach temperatura przy gruncie może spaść do minus 3 stopni. Poza tym od zera na Suwalszczyźnie do plus 7 w centrum. Jutro słonecznie, ciepło, choć wietrznie. Zachmurzy się na krańcach wschodnich i może popadać na wschodzie i północnym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny na wybrzeżu i Pomorzu w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 7-8 stopni na Suwalszczyźnie, około 9-10 na północy, 14-15 w centrum, 18 na południu do 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę w tonacji Trójki i Michał Żołądkowski. Proszę zostać z nami. My kończymy czwartkowe. Zapraszamy. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Aha, jeszcze jedno wspomnienie okołomaturalne. W dniu mojej matury bardzo nie chciało mi się wstać, ponieważ

20 minut po 19. Igor z czasów Clock Machine bije dzwon w tonacji trójki. To proszę Państwa, to już słychać. Niech bije dalej, tak samo jak serce. Wiosna, ładny majowy wieczór. No to i utwór doskonale dopasowany z albumu Division Bell. Rozkosz słuchania w trójce. Pink Floyd, High Hopes. The 27 minut po 19. Trójka Polskie Radio. Słychać jakoś takie muzyczne natchnienie. High Hopes Pink Floyd. Tak muzycznie w góry to jeszcze do 20 się wybierzemy. Tymczasem pewnie wielu z Państwa wybiera się 18 maja do Tauron Arena Kraków. Niecałe 2 tygodnie i tak oczekiwany koncert artysty, który pojawi się za moment. Myślę, że po High Hopes pasuje idealnie ciąg dalszy takiego ładnego grania. Mercy Street, Peter Gabriel. Again, dreaming of mercy street. Delikatnie, czule, namiętnie, tak gra Trójka, Polskie Radio. 26 minut do 20. Peter Gabriel po 20 w tonacji Trójki jeszcze się zaprezentuje i sprzed lat, i na pewno z nowym nagraniem. Na razie ponownie sięgamy po album Ostateczny Krach Systemu Korporacji Kultu. Od premiery mija dziś równo 25 lat. Pan Tomasz na Facebooku Trójki napisał: świetna płyta, jak dla mnie ostatnia taka płyta. To z niej kolejny singiel Komu bije dzwon otworzy dzisiejszą audycję, a teraz Dziewczyna bez zęba na przodzie. Thank you.